Ujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 7. Usemi wa msingi hii leo ni Shukurimu wa arimasuka? Kuna skonzi za krimu? Muhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Anna na Sakura wamekwenda kwenye duka la kuuza keki. Sasa hebu tusikilize mazungumzo ya somo la 7. Usemi wa msingi ni Shukurimu wa arimasuka? Yani, kuna skonzi za krimu? Irasshaimase. Keki ga ippai arimasu ne. Sumimasen. Shukurimu wa arimasuka? はい、こちらです。 シュークリームを2つください。 ささ、tuchanganue mazungumzo hayo. Alipoingia dukani, Anna alisema. ケーキがいっぱいありますね。 Kuna keki nyingi? ケーキ。 Ni keki. Neno hili limekopwa kutoka lugha ya Kiingereza, yani cake. Na. Inakuja baada ya nomino na inaonyesha kiima.Hapa inaonyesha keki ndiyo kima. Ippai. Inamaanisha nyingi. Arimasu. Ni kuna. Ni kitenzi kinachoonyesha kwamba kuna vitu fulani. Ne. Linatumika ikiwa unataka kuonyesha hisia za furaha. Ni vigumu kutamka ippai. Ippai. Inajumuisha sauti iliyobanwa. Unapoitamka, unatakiwa uzuie pumzi kidogo.Sauti ya kubanwa huandikwa kwa herufi ndogo ya tsu ya hiragana. Hebu tujifunze kutamka neno hilo. Ippai. Baada ya hapo, Sakura kamuuliza muuzaji. Sumimasen, shukurimu wa arimasuka? Yani, samahani, kuna skonzi za krimu? Sumimasen. Inamaanisha samahani. Neno hilo hutumika kumuomba mtu akusikilize. Ikiwa umepotea njia, unaweza kusema...Sumimasen, kwa mpita njia na ukamuuliza mwelekeo. Lakini pia unaweza kutumia sumimasen kuomba radhi. Hiyo ni kweli. Shukurimu. Ni aina ya keki ya mtindo wa kimaharibi iliyotengenezwa kwa muundo wa miviringo midogo midogo ambayo ina kinyunya chembamba na kujazwa krimu. Maneno hayo yametokana na jina la Kifaransa. Shua la krimu. Kwa Kijapani unasema. Shukurimu. Kwa Kiingereza, shoe inamaanisha kiatu. Lakini ni kufahamisha kwamba shoe krimu, sio krimu ya viatu, wala sio rangi ya kungarisha viatu. Tugeukie tena mazungumzo ya leo. Wa. Baada ya shoe krimu, inaonyesha mada. Arimasu ka? Inajumuisha arimasu, yani kuna na ka. Inafanya sentensi iwe swali. Na unaisema kwa toni ya juu.Muuzaji akajibu. Hai, kochira desu. Ndiyo, upande huo. Hai. Inamaanisha ndiyo. Kochira. Kama tulivyojifunza, ni namna ya kiungwana ya kuonyesha mwelekeo upande wa mzungumzaji. Desu. Ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Sakura akaagiza. Shukurimu wo futatsu kudasai. Skonzi mbili za krimu tafadhali. Shukurimu. Ni skonzi za krimu. O. Inaonyesha mtendwa. Futatsu. Ni vipande viwili. Inajumuisha mbili. Na. Tsu. Ambayo ni kiambishi cha namna ya kuhesabu kama vile keki. Kudasai. Ina maana mbali mbali, lakini katika muktadha huu, inamaanisha naomba. Katika masomo yaliyopita, tulijifunza ya kwamba namba mbili ni ni. Kwa nini hapa tunasema futatsu? Ikifuatana na tsu, namna ya kuhesabu namba moja hadi kumi hubadilika. Hiyo ni namna ya zamani ya kuhesabu namba kwa Kijapani. Siku za nyuma, moja, mbili, tatu zilikuwa ni? Hi, hu, mi. Kwa hiyo, mtindo wa kuhesabu wa zamani bado unatumika kuhesabia vitu, umri na tarehe. Namna ya kuhesabu vitu kama skonzi ya krimu kuanzia moja hadi kumi ni hivi. Moja. Hitotsu. Mbili. Futatsu. Tatu. Mitsu. Nne. Yotsu. Tano. Itsutsu. Sita. Mutsu. Saba. Nanatsu. Nane. Yatsu. Tisa. Kokonotsu. Kumi. To. Saba ni rahisi kwa kuwa haibadiliki. Nana inamaanisha saba na ukiongeza tu inakuwa nanatsu. Hiyo peke yake ndio ambayo haibadiliki, lakini matamshi ya namba zote kuanzia moja hadi kumi yanabadilika kabisa ikiwa yataongezwa neno tsu. Kumi ni ya kipekee, hauwezi kuiongeza tsu, na inatamkwa to. Tujaribu kuzitamka baada ya kuzisikia. Hitotsu. Futatsu. Mitsu. Yotsu. Itsutsu. Mutsu. Nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la saba. Usemi wa msingi ni? Shukurimu wa arimasuka? Yani, kuna skonzi za krimu. Irashayimase. Keki ga ippai arimasu ne. Sumimasen. シュークリームはありますか？ はい、こちらです。 シュークリームを2つください。 Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye anatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Tunawezaje kutumia kitenzi cha arimasu? Kwa kweli mimi sifahamu. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu wetu. Anasema arimasu. Yani kuna ni kitenzi kimoja wapo ambacho kinaelezea hali ya watu au vitu. Kiima cha arimasu kinaonyeshwa na ga. Kimsingi unatumia ga unapotambulisha mtu au kitu kwenye mazungumzo mara ya kwanza. Hiyo ndio sababu Ana alipoingia kwenye duka la kuuza keki alisema keki ga ippai arimasu ne. Yani oh, kuna keki nyingi. Hapa aliitaja keki kwa mara ya kwanza, na kutokana na hilo alitumia ga kuonyesha kiima. Kisha Sakura anasema shukurimu wa arimasu ka, kwa kutumia wa ambayo inaonyesha mada. Hapa Sakura yuko kwenye duka la kuuza keki na anaangalia kila aina ya keki, lakini anataka kujua ikiwa miongoni mwa keki zote hizo kuna skonzi za krimu. Kutokana na hilo anachukua skonzi za krimu kama mada na kutumia wa kama neno linaloonyesha mada. Mfano mwingine, pengine umekwenda dukani kununua shati, lakini hauoni lililo kubwa la saizi ya L. Wakati huo, utamuuliza mhudumu hivi. L size wa arimasu ka? Yani, kuna saizi kubwa? Hayo ndiyo tulio kuandalia kwenye kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Pak pak. Ni kutembea bila viatu? Hapana Paul. Pak pak inaigiza mtu anayekula akiwa na hamu ya kula chakula hicho. Maneno yafuatayo pia yanaelezea namna ambavyo mtu anakula. Mogu mogu. Mogu mogu? Mogu mogu inaelezea mtu anavyokula bila kufungua mdomo wake. Oh, kumbe. Kwenye kona ya tanakali sauti hii leo, umejifunza pak pak na mogu mogu. Na sasa ni wakati wa Ana kutafakari matukio ya leo. Hii ni kona ya tafakuri ya Ana. Yuwa. Kudasai ni msemo wa maana. Ikiwa nitaonyesha kitu ninachotaka kukinunua na kusema kore o kudasai, hiki hapa tafadhali, ninaweza kukinunua hata kama sikijui jina lake. Je, umefurahia somo la saba? Usemi wa msingi hii leo ulikuwa ni shukurimu wa arimasu ka? Una skonzi za krimu? Katika kipindi kijacho tutaangazia vile ambavyo Ana anaendelea darasani. Usikose kujumuika nasi.